say is that your mind is not going to help you become yourself. Become yourself. Become yourself. Become yourself. Become yourself. Become yourself. Become yourself. מה אתם עושים? שבוע טוב לכם, רדיו 99, מזל טוב לפיג'מות, סיידקיק, תוכנית החדשה ברדיו שלכם, 99, שעתיים של טרנס מכאן ועד שתיים בלילה, כמו בכל מוצא, שקוראים גיא סלמה, אתם מוזמנים להתחבר אלינו, וממשיכים את המדינים פה בלגן, כמו שצריך, תהיה לכם שבוע טוב, להרבה מה שנקרא גוד וייב, זה אסטריקס, דימיטרי, איבוס, עוד מעט דליריוס, והרבה דברים חדשים יהיו כאן, עד שתיים. שוקווייבס. everybody to the dance floor. We'll be right back. ברדיו 99, אתם מחוברים לשעה ראשונה מתוך שעתיים. כמובן, עוד מעט נעבור למצבק ספורט קצרצר, ונחזור כמובן למוסיקה. זה כמובן Enjoy the Silence, הרימיקס של גורלינג בשני יחד עם פיקסל. עוד שמענו את X-Noise, יחד עם Voice Twigger שפותח את האלבום החדש של Revolver, עם יקן אותו טוב, וכמובן נזכיר לכם, זה המקום והזמן שבשבוע הבא ידרחו כאן אצלנו הפריק שואו, מה שנקרא שידור חי, נשיק את האלבום החדש שלהם כאן ברדיו שלכם. בינתיים מוזיקה, עוד מעט מבזק פה קצר ברדיו 99. מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלום, כאן מאור דייט, שמבזק ספורט 1 לשעה חצות וחצי. חלום ההפלה על אולימפיאדת בייג'ין נגוז הערב. הנבחרת הצעירה של ישראל הובסה 4-0 מול נבחרת פורטוגל וסיימה את דרכה בטורניר במקום האחרון בבית. שערים של פרננדז, ריקרדו ולוסו ונני שיקפו את הבדלי הרמות בין שתי הנבחרות על קר הדשא. למרות הניצחון, פורטוגל לא הפילה לחצי הגמר בעקבות הטייק ושתיים במשחק המקביל בין הולנד לבלגיה, ששלח את שתי הנבחרות לשלב הבא. מאמן הנבחרת המאוכזב גיא לוי התייחס לתפקודו במהלך הטורניר ואמר בסיום, אני לא חושב שנכשלתי, עשינו הישג בזה שהגענו לכאן, הגיע הזמן שנשנה סמותניים ונתחיל לעבוד. חלוץ הנבחרת ברק יצחקי פירגן ליריבה, אף פעם לא ראיתי נבחרת ששתפה ככה את המגרש, פורטוגל הייתה הרבה יותר טובה. בכך סיימה הנבחרת הצעירה את הופעתה ההיסטורית באליפות אירופה עם טעם מר בפה. הכחולים לבנים הפסידו שלושה משחקים ולא כבשו אף שער זכות, ובכך לא הצליחו להפיל לאולימפיאדת בייג'ין. חלוץ מכבי פתח תקווה עומר גולן לא ויתר על רצונו לעבור למכבי תל אביב. גולן מתכוון להיפגש עם נשיא קבוצתו עמוס לוזון ולבקש ממנו להפחית את דרישותיו הכספיות במטרה להקל על שחרורו. החלוץ מקווה להצטרף לפתיחת האימונים של הצהובים כבר ביום שלישי. הצוות המקצועי החדש בקבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב עובד במרץ. אחרי החתמתו של טרנס מוריס, גארד פרטיזן בלגרד הואנטיגו קאמינגס קרוב מאוד לחתימה. בנוסף גם הפורוורד מרקוס פייזר שכבר סיכם צפוי לחתום בקרוב בשורות האלופה. לסיום, הישג נהדר לשרון דרוקר. מאמן אוסטן זכה הערב באליפות בלגיה עם קבוצתו אחרי ניצחון 177 על ברי במשחק החמישי בסדרת הגמר. זהו התואר האירופי השלישי בקריירה של המאמן הישראלי. עד כאן מבזק ספורט 1, שוב נעדכן ב-7:30 בבוקר, לילה טוב. מבזק הספורט בחסות מחסני חשמל, ועכשיו כפל הנחות, כפל מבצעים ו-24 תשלומים שווים על כל החנות. אתם מאזינים לרדיו 99 ועכשיו גיא סלמה We'll be right back. world for me and my kind. Safe in the ultimate reality. So stick your standards where the sun doesn't shine. רדיו 99, שעה ראשונה בתוך שעתיים, הטיסה שלכם בכל מוצ"ש עד השעה 2 הלילה כאן ברדיו 99, זה כמובן רולינג משין, We Will Never Die, הגרסה של האלבום. רצה לבנט עוד איזושהי גרסה נוספת עם כל השיר המלא, וגם אתם לא מגיע בצורה טיפה שונה. Exist here, slipping through a world where the air I breathe is mine. Nothing to overwhelm me and nothing to cloud my mind. Come with me into it and you know what you will find. Time doesn't exist here, we will never die. We will never die. tears we shed.